Nagyon megfejtsd az anyáról. Aki kitek nincsen kajtó majd el. Jelenik sem nezen kajtó. Mert, mely hajzsainkra? Mert forszpatsz, hogy pucsi nélő arvossában maszunk fel. Mert úgy kinek kajtó. Kajtó meg mely hajzsain ki a szörpazán a sara. Mert a lecuk új gönnát vajjani hozóhi. Jav aha lera, hajjúzani talagi barszunkis mörajú harszában hajatszkod nagyon emez. Jelenik a tanszelek. Ինչ հարցնեմ, առնակա։ Մեր պատասխանին ես պատասխան։ Ասում է, եթե ինքն ազատելու գերությունից եւ վերադարձնելու մեզ իր իսկական ճիշտը։ Ու այժմ երբ կկարացել են աչքերս, բայց սրվել է հոգուս աչքերը, ես պարզ տեսնում եմ, որ մի աստվածային օր մեր մայր հրապարակում վեր հոյացած երկույնը ավելի կբացանա եւ կփոփոխա Արարատի բարձրությունը։ Արդեն որպես դեպի մայրը վերադարձած որդի ու որպես հաղթանակի փարոս։ Thank you. Տպավորված եմ այս համերգից Թերյանի կզարթոնք համույթը, որ ժամանակտավ այցելեց Ղարաբաղ, եւ շատ գեղեցիկ ծրագրով, բոլոր արտասահմանային ժողովրդների բարերով, եւ շատ հիացած եմ, որ արտասահմանում հայրենիքը պահպանում է հայկական բարարվեստը։ Շատ մեծ շնորհակալություն ղեկավարներին, որտեղ ինքս անձամբ ճանաչում եմ ռոզային, որ շատ մեծ երանդ է փոքրերից սկսած միշտ մեծը հայ երեխաների պաշտպանության ծառայությունը հայկական բարեր։ Եվ ավելի մեծը գեղեցիկ որ հայ երեխաները արտասահմանը պարում են հայկական ոճով։ Գյուրքի նախարարության հրավերով Հայաստան ենք եկել Երևանում Իմ Հայաստան փառատոնին մասնակցելու եւ քանի որ տարիներով նպատակ էր Զարթունքի համար Արցախում ապրել, ուրեմն կազմակերպեցինք այս ելույթը իհարկե Կարեն Գևորքյանի առաջարկով Պարարվեստի ամբիոնի վարիչի եւ մեր ծնողների հովանավորության, մեր ծնողական խորհրդի օգնությամբ կարողացանք այսօր ելույթ ունենանք Արցախում։ Մեր հիմնական նպատակն էր մեր սահմանի զինվորներին այստեղում տեսնելը, որ իրոք շատ մեր համար հուզիչ էր։ Երևի մեր շրջակայությունների մեջ ինքը ամենանպատակալից եւ ամենահուզիչ ծրագիրն էր։ Մեր մոտ միշտ կա կարոտ հանդեպ հայրենիքը, հանդեպ Արցախը։ Մենք միշտ շատ աչալուրջ հետևում ենք բոլոր այն իրադարձություններին, ինչ որ Հայաստանում եւ հատկապես Արցախում է տեղի ունենում։ Արցախի հետ մենք տխրում ենք, ուրախանում ենք եւ միշտ մեր նպատակների մեջ հայել է, որ այստեղ կարողանանք այցելենք եւ շատ շնորհակալ ենք, որ ժողովուրդը այսպես ընդունելություն ցույց տվավ հանդեպ մեզ։ Մենք 60 հոգով այսօր ներկայացանք, իհարկե մեր խումբը 147 հոգի է, բայց 60 հոգով մենք այսօր ծրագիր ունեցանք, այստեղ 21 պարերով ծեսը։ Երբ է հիմնադրվել։ 1989 թվականին 27 տարվա պարախումբը։ Ո՞վ է եղել առաջին հիմնադիրը։ Ես եմ այն առաջին հիմնադիրը եւ միջև օրս։ Այսինքն ինքը խումբը անձնական խումբ է, որովե միության կապված չի, բայց հովանավորվում ենք։ Ինչ առաքելություն է վերցրել հենց ստացման օրից համույթ դիրոսերի։ Նախ են որ երեխաների մեջ ոգեշնչել հայ լինելը, հայերեն խոսելը, հայ պարին եւ մշակույթին արվեստին ծանոթանալը, մեր կենտրոնում ոչ թե երեխաները միայն պարում են, այլ իրանք դաստիարակվում են հայեցի դաստիարակությամբ։ Եվ դա իմ ամենաբարձր նպատակն այլ է, միշտ սերը հանդեպ հայրենիքը, մեր ազգագրական, մեր ազգային պարը եւ հետո երկրորդական ծանոթանալ օտարազգերի պարերի հետ, որ հասկանանք մեր պարերի արժեքը։ Ինչու՞ չէ, նաև առնչվել համաշխարհային մուսա։ Այո, այո։ Ասացիք 140 147 հոգի անդամ ունենք Թեհրանում Զարթոնքը։ Առաջին անգամ եք Արցախ։ Առաջին անգամն Արցախում ենք։ Դա համար նշանակություն ունի, ասենք Արցախում ելույթ ունենալը կամ Հայաստանի։ Մեր համար երազանք էր Արցախ գալը։ Իրոք ինձ համար առաջի հերթին եւ նույնը ներշնչվել էր իմ երեխաների մեջ։ Արցախ պարը տարիներ է մեր խաղացանկի մեջ, հա, Ղարաբաղի բալիկները եւ սերունդը սերունդ պարում են Արցախի պարը, քանի որ շատ մեծ է մեր համար Արցախը, շատ մեր համար արժեք ունի, շատ։ Եվ իսկապես այսօր ամենս հուզված աչքերով ենք բարև, որտեղ չենք հավատում կարող ամեն օր իսկապես գտնվենք Արցախի բեմում եւ ինչպես ասած լիցքավորվենք այս ամեն ինչով։ Եվ իրոք չեմ անում, ինչ ասեմ, չեմ կարող։ Արցախ արդարացրեց ձեր հույսերը։ 100%, հատկապես մեր զինվորները, որ այսպես ներկայացան, չեմ իմանում, Աստծո շատ շնորհակալ եմ, որ այս առիթը ստեղծավ մեր համար։ Արհեստավարժներ են, թե ինքնագործունեություն։ Չէ, կարող եմ ասեմ ավելի արհեստավարժներ, քանի որ ես ավարտել եմ Խաչատուր Աբովյան մանկավարժական պարարվեստի ամբիոնը եւ նույնպես էլ երեխաները, չեմ ասում պրոֆեսիոնալ խումբ ենք, բայց մեր նպատակը պրոֆեսիոնալիզմն է, այսինքն աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Մեր մոտ աշխատանք հենց այսպես սիրողական չի անցնում։ Մենք ավելի խորանում ենք եւ երեխաներին ավելի դաստիարակում, որը պարնելն իրանց կյանքի մեծ մասը։ Այո, այո, մեր մոտ կա, այսինքն գրաֆիկ խումբը, որը ամեն տեսակի աշխատանքով ինքը ծանոթանում է։ Շատ երան եւ աշխուժություն կա։ Կան ուրիշ պարոսույսներ ձեզ։ Այո, կան Թեհրանում ունենք շատ, այսինքն 4-5 ուրիշ պարախմբեր ունենք, որ զբաղվում են նրանք էլ մեր նման, քիչ ու շատ նման ոճով, ոճային պարերով։ Ինչո՞վ են գալիս երեխաները։ Շատ մեր մոտ այդպես է։ Այսինքն, եթե մենք հայտարարեցինք 60 երեխաներ կալինեն, մենք չունենք բացակա։ 60 երեխա եւ իրանց նաեւ ծնողները։ Մեզի հովանավորում են մեր ծնողները, մեր ծնողական խորհուրդը, որը մեր մեջքին է եւ ամեն միջոցառումներին իրանք ներդրում են անում, այսինքն մենք անձնական ենք, որևէ մեկը մեզի չի գումարային հովանավորում։ Բայց ասին այլոք պարողների հակոստին բավականին շատ։ Դրանք ամենը մենք անում ենք մեր խմբի ուժերով, բայց հովանավորում ենք մեր ազգային առաջնորդ տարանի մեր սերբազան հորը եւ բոլոր միությունը, այսինքն Թեհրանում ենք բոլոր միությունների հետ համագործակցում։ Դուք նաեւ Պարսկաստանում եք երևի թե ելույթներ։ Այո, այո, այո, ելույթներ ունենում։ Ինչպես է ընթանում այնտեղ։ Շատ լավ։ Ոչ միայն հայերի շրջանում, այլև ասենք չէ, որովհետեւ Պարսկաստանում բարը մեկի չխնդիր ունի դեմոկրատական տեսակ, բայց մենք մեր համայնքում ունենում ենք ձեռնարկներ 4 գիշեր, 7 գիշեր, միշտ մեր սրահը լեփլեցուն է։ Իհարկե այսօրվա վրա կասկած ունենք, որ այստեղ սրահը լցի, բայց իսկապես շատ ուրախացանք, որ այսպես լիք դահլիճով մենք ձեռնարկ ունեցանք։ Իրանն այն երկրներից է, որտեղ հայերն իրենց ազատ են զգում, նաև մշակութային առումով ճնշումների չեն ենթարկվում։ Այո, ընդհանրապես համայնքը շատ կարևորություն է տալիս մշակութային աշխատանքներին, եւ մեր մոտ միշտ գնում են շատ աշխույժ միջոցառումներ, եւ երեխաները իրոք սրտանց աշխուժությամբ մասնակցում են այս ամենին։ Դուք եք կազմում բարերի ցանկը։ Այո, բարերի ցանկը ես եմ կազմում, ուրեմն հագուստների դիզայնը ես եմ անում, աշխատանքը լրիվ իմ վրա է հենված, բայց ասենք քորեոգրաֆիկ առումով ես օգտվում եմ օտար անձերից, որոնք իմ կողքին են, կարող եմ անուն տանել Նարինե Տոպոլյանից, կամ ասենք տարբեր ղեկավարներից Վլադիմիր Շահվերդյանից, որը իմ խմբի խորհրդատուն է, եւ ընդհանրապես այո, օգտվում եմ ավելի մասնագետ մարդկանցից իմ պարացանքը ավելի ճոխ դարձնելու համար։